place in paradise. Thank you. Tak brzmi grupa Eloy na swojej najnowszej płycie Echoes from the Past. Echa z przeszłości. Przesłuchałem to wydawnictwo w całości, no i tytuł odpowiada prawdzie. Eloy brzmi tak, jak kiedyś brzmiał Eloy. Niemiecki zespół próbował niemal dosłownie kopiować brzmienie i klimat zespołu Pink Floyd. Brytyjska grupa Archive także sięgała do spuścizny Floydów, ale czyniła to w sposób zdecydowanie bardziej interesujący i nowatorski. Posłuchamy fragmentu płyty zespołu Archive, płyty wydanej przed 20 prawie laty, zatytułowanej Noise. Talk to me, I haven't said a word in days. Please talk to me, and I can tell you of my ways. In which I numb myself. In which I numb myself. Drink with me, I will talk of things I want. Doing life, but now I can. Find the energy, find the energy. Find the energy, find the energy. Time has come, come to me at such a speed. They've given me the time I need to waste. Kiedy myślę sobie o bardziej innowacyjnym wykorzystaniu spuścizny zespołu Pink Floyd, no to do głowy zwykle przychodzi mi brytyjska grupa Archive. To fragment albumu Noise, to czwarta płyta londyńskiego zespołu, wydana w 2004 roku, a usłyszeli Państwo utwór zatytułowany Waste. Można korzystać z przeszłości, można też przeszłość przywracać. To czyni dość często amerykański gitarzysta Joe Bonamassa. Przed kilku laty wykonał między innymi całą trasę koncertową, na której prezentował własne wersje klasyków brytyjskiego bluesa i rocka. To Joe Bonamassa i piękny fragment jego trasy koncertowej British Blues Explosion. No tak można przywracać dawne dźwięki i dawnych artystów, jeśli ma się ku temu artystyczne i techniczne możliwości. Joe Bonamassa zdecydowanie ma takie możliwości. W tym roku znów zapowiada powrót do historii. Jesienią ukaże się album Blues Deluxe, no ale to będzie powrót do klasyki amerykańskiego bluesa. Joe Bonamassa przedstawi własne covery sięgające amerykańskiej historii. Wracamy w tej nocnej audycji do nowej, dość nowej, bo to zaledwie dwa, może trzy tygodnie, płyty grupy Texas, The Very Best of 1989-2023, no czyli płyta z wybranymi najlepszymi, największymi, najpopularniejszymi nagraniami z całego okresu kariery tego zespołu od roku 89 poczynając. Na płycie 24 nagrania, z nich 22 historyczne i 2 premierowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.

Pamiętam całą historię Cata Stevensa. On tego pseudonimu używał w latach 60. i 70. No a potem zmienił życie, zmienił imię, nie chciał występować. Pamiętam program telewizyjny, do którego niemal podstępem go zaproszono. Miał opowiadać o świecie w Londynie, a tu czekała na zapleczu gitara i bardzo go namawiano, aby na tej gitarze cokolwiek zagrał. Stanowczo się nie zgodził i wydawało się, że to już nigdy nie wróci. A po latach jednak wrócił do tworzenia piosenek, a jego najnowsza płyta, podpisana Yusuf alias Cat Stevens, płyta King of a Land, cieszy się w Wielkiej Brytanii dużą popularnością, a Yusuf Cat Stevens występuje nawet na dużych festiwalach. Joanna Forbrot powraca także w tej audycji nagraniem z albumu Punkty zwrotne. Thank you. To bardzo ulotne i nieostre pojęcie muzyka nocy, ale wydaje mi się, że Joanna Forbrot do takiej formuły pasuje. Myślokształty i hologramy. Piosenka z albumu Punkty zwrotne. I tyle, proszę Państwa, pomieściło się tej nocy. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dziękujemy. Smile, sit with me, my darling. Let's talk a little.